بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الحديث 18 عن أبي ذر جندب بن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي في أبواب البر والصلة، باب ما جاء في معاشرة الناس، وهو صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع. أما سمع الإمام النووي رحمه الله تعالى katika kitabu chake maarufu Matnul Arba'in An-Nawawiyya, hadithi ya 18. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa Abu Dharr As-Sahabiyul Jalil, Abu Dharr ambaye jina lake ni Jundub ibn Junada Al-Ghifari. Jundub ابن جنادة الغفاري نمت وقبيل الغفاري كل انشن يمن نأبو عبد الرحمن كذلك حديثه مبكي ونأبو عبد الرحمن معاذ ابن جبل رضي الله عنه. معاذ بن جبل الأنصاري مت مدينة mabwana hawa wawili radhiyallahu anhuma wamepokea hadithi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ittaqillaha haythuma kunta, muogope Allah popote ulipo, popote utakapokuwa. وأتبع السيئة الحسنة تمحها, نلفواتشي أوفو جيما فواتشي أوفو كو جيما تمحها جيما لتلفوت إلى أوفو. وأتبع السيئة الحسنة تمحها, نفواتشي كو جيما kwenye ovu fuatishia jema, jema litalifuta ile ovu. Au fuatishia uovu ufuatishie wema, yani baada ya uovu fanya wema, wema utaufuta huo uovu. Kisha akasema sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, na atangamana na watu, ishi na watu kwa tabia njema, ishi na watu, tangamana na watu kwa tabia njema. Hadithi hii imepokewa na al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala katika al-Jami', katika milango ya al-birri was-sila. Na hadithi hii ni katika hadithi kubwa ambazo zimezungumzia mambo makubwa mawili: takwa Allahi, وهي غاية الدين كمشى الله تبارك وتعالى جمبو لكوانزا كمشى الله وكيانغاليا ديو لنغو كولا ديني وأصل كل خير وفضيلة نانديو أصل يكيلا خيري نانديو أصل يكيلا فضلا نهو نديو وسيا والله تبارك وتعالى وأمم وواتو اللي وتنغوليا نواتو اللي وفواتيا نجامبو لبيلي حديثي هي نزنغمزيا سوالا la tabia njema husnul khulq tabia njema nalo vile vile katika lengo miongoni mwa malengo makuu ya dini na ndio sababu miongoni mwa sababu kuu za kutumwa mtume sallallahu alaihi wasallam kama tutakavyoeleza insha Allah kwa sababu husnul khulq tabia njema mtu kuwa na mwenendo mzuri na tabia nzuri ni sababu ya kuleta mafungamano mazuri baina ya watu وانتشار المحبة نكوينيا مسألة يكوبندانا نكما فيلي من فيلي فيلي نسباب يكوجي كربيشا مجينا ملاواكي نكوين ينوليو دراجة زجو سيكو يقياما ويو حديثي نزنغم زيما بمكوبوا مويلي هاني ما بمكوبوا أمبيو نامبتانا كوبا موجة وكيلة مسلام مسلام ونكوى نتاقي ننمتو أمبيو نتابيا نجيما tabia njema bila ya takwa hakuna tabia njema takwa bila ya tabia njema hakuna takwa kwa hiyo wasia wa takwa ni wasia mkubwa kama tulivyotangulia kueleza Allah amewahusia kuhusu ucha Mungu watu waliotangulia na umma wote kwa ujumla kama alivyosema subhana katika suratul nisa aya ya 131 ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ان اتقوا الله ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم تليوصيا والامباو ومبيوا كتاب قبل ين وات وليو تانغوليا نيني تليوصيا واياكم لتنكوسيني نيني ان اتقوا الله وامبا مچني الله تبارك وتعالى Na mtume sallallahu alaihi wasallam katika khutba zake nyingi alikuwa akiwakumbusha watu swala la taqwa Allah azza wa jalla. Mfano ukisoma khutbatul haja aya zote alizokuwa akizisoma mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake kuna wasia wa taqwa Allah. Kwa mfano aya ya 102 ya sura Ali Imran ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih enyi mlioamini mcheni Allah ukweli wa kumcha kuna wasia wa taqwa Allah. Ukisoma aya ya kwanza katika suratul nisa ambayo anafuatishia kuisoma vile vile ya yuhannasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida kuna wasia wa kumcha Allah tabaraka wa taala enyi watu mcheni mola wenu ambaye amekuumbeni nyinyi kutoka na nafsi moja. Kadhalika aya 70 katika suratu al-ahzab يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم كنا وصيه وكمشى الله تبارك وتعالى نا نينو التقوى نينو لكيعرب نا معناه yake ni mtu kujiwekea kinga na kizuizi ambacho kitamzuia na kitamhifadhi na kile ambacho anakiogopea ngao takwa neno hili linatokana wiqaya wiqaya au itikadhu wiqaya wa hajiz ni mtu kujiwekea kizuizi kujiwekea ngao au ngome itakayomzuia na kile anachokiogopea na maana ya taqwa Allah al-hafidh ibn rajab rahimahullah ta'ala katika jami'ul ulum wal hikam anasema bi an yaj'ala al-'abda bi an yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhshahu من ربه وغضبه وسخطه وعقابه وقاية تقيه من ذلك نكجاليا كويك أمجا بين يكيي نبين يكيلا نتوكي أغوبا كمولاواك من غون مغضب زى الله نتوكي زاك نعذب ياك كجيكي كينغا إتاك يوم كينغا نهي غضب وهو na kinga yenyewe fi'lu ta'a fi wa huwa fi'lu ta'atihi, nao ni kutenda taa yake, wajitinabu maasihi na kujiepusha na maasi yake. Hiyo ndiyo takwa. Kwa hiyo takwa ni kujiwekea sababu za kujikinga na ghadhabu za Allah, kujikinga na adhabu ya Allah tabaraka wa taala, na kinga hiyo ni kuyafanya yale aliyoyamrisha na kujiepusha na yale aliyoyakataza Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo inaingia katika mlango wa takwa mtu kutekeleza mambo yote ya wajib na kuyawacha yale yote aliyoharamisha Allah tabaraka wa taala. Na hii ndiyo takwa ya wajib. Takwa ya wajib, kuna wakati takwa ni wajib kwa kufanya yale ambayo ameamrisha Allah tabaraka wa taala katika wajibat na furudh, yani mambo ya faradhi kama vile as-sala wa zaka, an ita iqamu as-sala wa ita az-zaka wa sawmu ramadhan wa hajjul bait. Vitu hivi vinaitwa ni mambo ya wajibu na ni faradhi kwa Muislamu kutekeleza. Kwa takwa ya sampuli hii ni wajibu. Wa tarkul muharramat ka qatli an-nafsi wa akli mali al-yatim wa zina wa ghairi dhalik. Vitu hivi vinakuwa ni muharramat, mtu kula mali ya yatima, kusema uongo, kuzini na mengineyo. Yote yanaingia katika mlango mmoja. Sasa mtu kuyaacha kuyafanya haya yaliyoamrishwa ya wajibu na kuyaacha haya yaliyoharamishwa ni takwa ya wajibu. Na vile vile katika mlango wa takwa yanaingia ile mambo ambayo sio wajibu, mustahabbat, mambo ya sunna, na kuyaacha mambo ambayo hayapendezi, ya kuchukiza, mambo ya makruh, pia yanaingia katika masala ya takwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea kwamba hiki kitabu Qur'an, alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, kitabu hiki hakina shaka ndani yake ni mwongozo kwa wacha Mungu, akawataja, akawataja kuwa ni wale wenye kufanya mambo ya wajibu, akayataja mambo yenyewe, alladhina yu'minuna bilghaib wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa mimma razaqnahum wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, akawataja wacha Mungu kwa sifa hizo. Kwa hiyo yatakikana watu wamche Allah tabaraka wa taala kwa mujibu wa hadithi hii, ittaqillaha haithu ma kunt. Sasa katika hilo kuna fadhila na kuna faida ya mtu kumcha Allah tabaraka wa taala. Miongoni mwa fadhila hizo ni kwamba ucha Mungu ndio utakaomrithisha mtu kuingia peponi, ni sababu ya mtu kuingia katika janna, kama anavyosema Allah tabaraka wa taala, tilka aljannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiya. Hizo ndiyo pepo ambayo, au hiyo ndiyo pepo ambayo tutamrithisha katika waja wetu yule atakayekuwa ni mcha Mungu. Ina maana pepo ni mirathi na ni faida atakayopata kila mcha Mungu. Na vile vile takwa Allah ni sababu ya kupata mapenzi ya Allah. Bala man awfa bi ahdihi wattaqa fa inna Allah yuhibbu almuttaqin. Hapana, yule ambaye atatekeleza ahadi yake Allah tabaraka wa taala na akamcha Allah tabaraka wa taala, kwa hakika Allah anawapenda wacha Mungu. Kwa wacha Mungu au ucha Mungu ni sababu ya kupendwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu. Kadhalika ucha Mungu ni sababu za kufunguliwa baraka kutoka mbinguni na ardhini. Allah tabaraka wa taala anawafungulia watu kwa sababu ya ucha Mungu khairi za mbinguni na khairi za ardhini, kama alivyosema Allah, walau anna ahla alqura amanu wattaqu, lau kwamba watu wa vijiji, watu wa miji wangeamini na wakamcha Allah tabaraka wa taala, wakawa wacha Mungu, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard, tungiwafungulia wao baraka nyingi kutoka mbinguni na kutoka ardhini. Kwa ucha Mungu vile vile ni katika sababu za mtu kupata baraka ya Allah tabaraka wa taala. Kadhalika mtu akiwa kwenye ucha Mungu, Mwenyezi Mungu anakuwa pamoja na yeye na kumpa ulinzi mtu huyo anayekuwa pamoja na Allah tabaraka wa taala, kama anavyosema Allah katika suratul Nahl aya 128 aya mwisho, inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah yupo pamoja na wale waliokuwa ni wacha Mungu na wale wenye kufanya ihsani, wenye kufanya wema. Allah yupo pamoja na wao. Ucha Mungu na mtu kuwa na takwa ni sababu ya kufanywa wepesi katika mambo yake. Jambo ambalo litakuwa ni zito kwa mtu fulani, kwa kweli itakuwa ni jepesi. Mambo ya riziki, maisha kwa ujumla, mambo kila jambo ambalo kwa kweli au kwa watu linakuwa ni zito kwa sababu ya ucha Mungu, Allah kwa kweli analifanya jepesi. Na hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amelieleza katika sura At-Talaq aya 4 aliposema wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja au man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yule atakayemcha Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala atamfanyia katika jambo lake wepesi. Kila jambo itakuwa analotaka yeye itakuwa kwake ni jepesi, na kwa mwingine itakuwa ni gumu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yule atakayemcha Allah, Allah atajalia katika jambo lake wepesi. Bali ndio zawadi bora ambayo anaweza kuibeba mtu kwenda nayo akhira. Hakuna zawadi iliyo khairi kama ucha Mungu. Watu wanaondoka ni safari, wanaelekea mbele ya Allah tabaraka wa taala, wengine wakiwa mikono mitupu, hawana kitu, na safari ni ndefu, hawana zawadi yoyote wala maandalizi yoyote ambayo wameyabeba huko duniani kwa safari hiyo nzito, kwa ajili ya kukutana na siku katika siku nzito. Lakini wale waliobeba takwa Allah, walikuwa ni wacha Mungu, basi wamebeba zawadi na andao au zawadi ambayo ni bora zaidi, ambayo hakuna mtu mwingine anaweza kuifikia zawadi kama hiyo ila yule aliyefanya kama hivyo. Allah anasema watazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Watazawadu, nachukueni kabisa maandalizi, kwa sababu bora ya maandalizi yaliyo bora ni ucha Mungu, kujiandaa na siku ya kiyama na siku ya kukutana na Mola wako. Maandalizi yaliyo mazuri basi ni ucha Mungu. Hapa duniani unaweza kujiandaa kwa mambo mbalimbali, kama ni mitihani katika mashule ukajiandaa kwa kusoma sana, kama ni kilimo ukajiandaa kwa kusafisha shamba lako kabisa, ukatayarisha kila kitu, mvua zikinyesha ukapande. Kila jambo linahitaji maandalizi yake, na maandalizi ya akhira ni ucha Mungu. Huko watu hawaangalii kwa vifua vipana kwamba umefanya mazoezi mengi sana kwa hiyo wewe uwezekani ukamatiki, la. Kinachotakiwa huko ni ucha Mungu. Kwa hiyo katika mambo ambayo ni ya kheri ya kujiandaa nayo ni ucha Mungu. Hizo ni katika fadhila za ucha Mungu. Na mtu akiwa mcha Mungu anapata mwisho ulio mzuri katika mambo yake yote. Al-aqibatu at-tayyiba fi dunya wal-akhirah. Mwisho mwema duniani hapa na akhira. Kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika suratul Nisa, katika suratul A'raf, wal-aqibatu lil-muttaqin. Na mwisho mzuri uko kwa wacha Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametutaka sisi tuwe wacha Mungu katika hali ya siri na hali ya dhahir. Isiwe ni wacha Mungu mbele za watu, lakini pembeni ucha Mungu umetotoka, hatuna ucha Mungu. Na ndio maana akasema ittaqillaha haythu ma kunt. Muogope Allah, mche Allah popote pale ulipo. Lakini ukiwa wewe wamcha Mungu mbele za watu, lakini pembeni ukiwa faragha hakuna ucha Mungu, huna tofauti na wale wanafiki walikuwa kitajwa na washirikina, yastaghfuna minan nasi wala yastaghfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl. Wanajificha, wanaogopa watu, lakini hawamuogopi Allah tabaraka wa taala, ambaye na hali ya kuwa yeye Allah yuko pamoja na wao. Kwa hiyo watu watakikana wajitahidi katika kila nyakati katika mambo mbalimbali. Ubinadamu ukiwashinda na hawa za shetani zikiwakalia juu yao, basi waangalie kwamba Allah tabaraka wa taala na yeye anawaona. Hii itasaidia kukhafifisha madhambi kwa mtu, itasaidia kukhafifisha ule wingi wa madhambi, kwa sababu katika vitu vinavyomharibu mtu ni vitu vitatu takriban, kama anavyosema mshairi, anasema innal faragha wal jida, innal faragha inna shababa wal faragha wal jida mafsadatun lil mar'i ayya mafsada. Na ni kweli, ujana, inna al-faragha, inna al-shababa, ujana, wal-faragha, na faragha, wal-jida, na utajiri. Hivi vitu vitatu, mafsadatun lil-mari'i, ayya mafsada. au mufsidatun lilmari ayya mufsidi ayya mafsada. Vitu hivi ni venye kumharibu mtu vibaya sana. Mtu akishakuwa na ujana na nguvu za kutoka hapa kwenda mbio kwenda kule kurudi huku, ujana ule ana nuru bado, ile ujana ngozi bado hasijatebweleka katika mwili wake, anapata ghururi sana, kwa sababu kuna ile dhana ya kwamba baada ya ujana kuna uzee. Baada ya uzee sasa hapo, kwenye uzee hapo ndo nitarekebisha mambo. Na hapo ni mahali pabaya sana, kwa sababu hakuna guarantee ya kufika kwenye uzee. Watu wamefika, lakini haijulikani kwamba wewe utakuwa ni katika hao au la. Kwa hiyo ujana, na watu wangapi wamekufa vijana wakidhania kwamba watarekebisha, wakafanya waliyofanya, wakaondoka katika dunia hii sifuru liyadaini, mikono mitupu, hawana kitu. Kwa hiyo katika vitu vinavyoharibu watu ni huu ujana. Mtu akaona mimi bado bwana na nguvu zangu, wacha nivunje kwanza, nguvu zikiisha tarudi msikitini. Wewe kijana mzima kujitia tia mambo uzee uzee bwana, eh, kujifanya kuswali swali bwana, nini bwana, bado wewe bwana. Haya ni maneno watu wanaambiana, lakini ni maneno mabaya. Kadhalika faragha, mtu akawa yuko faragha na watu, haonekani na watu, yuko peke yake, au ana muda wa faragha ambao hajashughulishwa na jambo jingine la kheri, yupo tu mtaani amekaa kaa tu hivi. Hivi vitu vinawaharibu watu wengi, na ndio maana utakuta watu wengi kwenye magengi ya bangi, magengi ya ufutaji wa unga, kwa sababu ya ile faragha wanayoipata. Hivi vitu vinawaharibu watu. Kadhalika aljida, mtu kuwa na mali, kirtasi, karatisi zile zikawa zinaingia, karatasi fulani hivi akizipata, hizo zinawaharibu watu. Sitari yuko nazo, anaweza kufanya jambo lolote. Wataka ngapi? Nataka laki tatu hii, mpige mtu fulani. Taka nini hii? Pesa iko, na pesa ndio kila kitu. Jeuri inakuja kwa sababu ya nini? Ya mali. Sasa ucha Mungu ni popote pale, watakiwa uwe nao kwa siri na kwa dhahir. Na mara nyingi watu wakiwa na mali, basi wana mvuto, chochote kile anachokitaka anaweza kukivuta, kama vile ndoano, mali ni ndoano. Kwa hiyo watu tekana waangalie sana masuala hayo, na sivyo yatawaangamiza, wao wataangamia. Tayyib. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili kufupisha, lakini masala ya takwa wallahi kuyaelezea ni marefu, na visa vya wacha Mungu ni vingi, lakini kitu cha pili ambacho ndio kitu cha msingi, yani msingi wa pili baada ya takwa Allah, ni mtu kuwa na husnul khuluq, tabia njema. Tabia ni kitu kizuri sana, na kuwa na tabia njema si utumwa. Tabia njema ni uungwana, na yote mwenye suul akhlaq, mwenye tabia mbaya, huyo si muungwana, si muungwana. Hata kama yeye mwenyewe atajiona kwamba anapofanya ni sawa sawa, lakini hana uungwana wowote mbele ya Allah wala mbele za watu. Na tabia njema kwanza yenyewe ilivyo kiuislamu inaonekana au inakuwa ni sehemu katika imani. Mtu anayesifika kuwa na tabia njema lakini hana imani, hatekeleze ibada, ni maneno ya watu, itakuwa mbele ya Allah hana adabu. Yani mathalani wajifanya kwa watu mkarimu, shikamo mzee bwana, ukapiga magoti kabisa kifika kwa huyu kijana, huyu kila mmoja mnyenyekea, lakini mbele ya Allah hutaki kumsujudia hata kidogo, wewe huna adabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo huna tabia njema. Msingi mkubwa wa tabia njema kwanza ni imani, al-imanu billah. Kwa hiyo mtu yote hawezi kusifia kwamba yule bwana alikuwa na tabia njema bwana, tabia bwana, lakini je, alikuwa akiswali? Na je, alikuwa akimsujudia Mola wake? Kwa hiyo tabia njema ajifanyisha kwa watu lakini kwa yule aliyemuumba jeuri, huyo hana tabia nzuri. Kwa hiyo katika jambo la kwanza la kufahamu kwamba tabia njema, husnul khuluqi, ni mtu kuwa na imani, kumwamini Allah na kutekeleza ibada yake. Na tabia njema ni katika min kamali al-iman. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khulqa, akmalul mu'minina imana muumini aliyekuwa mkamilifu zaidi kiiman, ahsanuhum khulqa, ni yule mwenye tabia njema. Hadithi hiyo ni sahihi, ameisahihisha Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika Sahih al-Jami, hadithi nambari 1241. Na kadhalika tabia njema katika faida yake, mtu akiwa na tabia njema, tabia nzuri, atakuwa ni sababu ya kupata daraja nyingi mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala siku ya kiyama. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyopokea al-Imam Ibn Majah, kadhalika al-Imam Abu Daud As-Sijistani rahimahullah ta'ala, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, innal mu'mina la yudriku bi husni khulqihi darajati as-sa'im al-qa'im, kwa hakika muumini atapata kwa sababu ya tabia zake njema daraja za wenye kufunga na wenye kusimama kuswali huko akhira. Mtu mwenye tabia njema hapa duniani, basi siku ya kiyama atapewa daraja zile wanazozipata wenye kufunga na wenye kusimama kuswali. Kadhalika katika vitu ambavyo vinanyanyua mizani ya mtu siku ya kiyama na kuwa mizani yake ni nzito katika upande wa kheri, na atakuwa amefaulu mtu huyo, vile vile tabia njema ni katika vitu hivyo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma min shay'in yudha'u fil mizani afqal min husni al-khulqi, hakuna kitu ambacho kitawekwa katika mizani kitakuwa kizito zaidi kuliko tabia njema. Kwa mtu kuwa na tabia njema, na jambo hili ni katika mambo ambayo yatawaingiza watu sana katika pepo. Watu wengi katika mambo yatakayoingiza katika pepo ni husnul khulqi, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ni jambo gani ambalo litamuingiza mtu katika pepo, au jambo gani litawaingiza watu kwa wingi katika pepo. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, taqwallahi wa husnul khulqi, ni kumcha Allah na kuwa na tabia njema. Kwa hiyo husnul khulqi ni jambo zuri, yani tabia njema ni jambo zuri, na baadhi ya wanawachuoni wakaelezea maana ya husnul khulqi wakasema ni al-karam wal-badhlu wal-ihtimal. Baadhi yao wanasema al-Hasan al-Basri rahimahullah, yeye amefasiri tabia njema ni mtu kuwa mkarimu na kujitolea na kuwa mvumilivu, kuwa na subra, hizi ni katika tabia njema. Ibn al-Mubarak akasema huwa bastu al-wajhi wa badhlu al-ma'ruf wa kaffu al-adha, tabia njema ni mtu kuwa mkunjufu wa uso na kujitolea mema na kujizuia na udhia kwa watu, kwa udhi watu. Tutatoa maelezo. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yasema husnul khulqi alla taghdhab wala tuhqid wala tahqid. Husnul khulqi, tabia njema, maana yake ni kutokughadhibika wala kutokuwa na hiqdi. Hiqdi maana yake ni kuwa na kinyongo katika nafsi, na mtu ukamwekea chuki katika nafsi. Mtu mwenye tabia njema haweki chuki kwa mtu. Katika maelezo ya baadhi yao wanawachuoni wanasema husnul khulqi kadhmu alghayd lillah, tabia njema ni mtu kuzuia hasira kwa ajili ya Allah, wa idhharu talaqa, na kudhihirisha ukunjufu wa uso, walbishri, na bishara illa lilmubtadi'i alfajir, isipokuwa kwa mubtadi'i muovu, walafu an azzalin, na kuwasamehe wale wenye kuteleza, illa ta'diban wa iqamati alhadd, isipokuwa wakati wa kumtia adabu au kumsimamishia hadd, wa kaffi aladha an kulli muslimin, na kujizuia na kumuudhi kila muislam. Hiyo ndiyo husnul khulqi katika maelezo ya baadhi ya wanawachuoni. Na hii ni tabia ambayo alikuwa akisifiwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba yeye alikuwa katika tabia njema, na Allah anamwambia katika Qur'ani, wa innaka la'ala khulqin adhim, la'ala khulqin adhim, na wewe Muhammad uko juu ya tabia njema kabisa, tabia tukufu. Kadhalika Allah anamwambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, nyinyi mna kwa Mtume wa Allah tabia njema, yani kiigizo chema, ruwaza iliyo njema. Kwa hiyo tabia njema kwa mujibu wa maelezo yote ya wanawachuoni ni mtu kulazimiana na mafundisho ya dini na zile tabia njema zinazosifikwa katika dini. Kwanza jambo kubwa zaidi ni kujizuia na kuwaudhi Waislamu wenzio. Kujizuia kuwaudhi watu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ya kuwaudhi watu, lakini bila ya haki. Kuwaudhi watu bila ya haki. Tumeelewana? Mtu anaweza kaudhika kwa kuwa anaudhika katika jambo la haki, yani yeye anaambiwa haki akachukia. Hilo aliingii. Lakini wewe ukawaudhi bila ya haki. Kama mweza kuyataja baadhi ya mambo. Kuwaudhi watu, unaweza kumuudhi mtu kivipi? Kumpigia muziki jirani yako. Kama kumpigia muziki jirani yako. Kumfungulia muziki. Sema, mimi sina funguo kwangu bwana. Sema mimi bwana nimefungua muziki kwangu bwana. Ina maana kama vile wewe sasa ziba hapo usifike kwako. Na haya yanatokea sana kwa watu wenye kukaa nyumba moja, labda nyumba za kupanga. Huyu ana chumba chake na huyu ana chumba chake, lakini huyu mwenyewe akafungua muziki badala ya kusikiliza yeye, hata nyumba nzima, nyumba nzima msikize muziki. Apiga mdundo mpaka dakika mwisho hapo. Yeye hajali. Kimwambia bwana yeye siwami bwana kajenga nyumba yako. Hizo ndio lugha zinazotumika. Sasa hii ni idha. Kuwaudhi watu. Mtu mwingine amechoka na kupumzika. Pingine yaumwa. Pingine mtoto anataka kulala. Mtoto aumwa. Kuna hili. Kuna mambo mengi. Watu wagonjwa. Lakini watu hufungua muziki mpaka dakika ya mwisho. Hizi hata hizi serikali, hizi serikali zetu, mambo haya hayafai kwao. Yani ni mambo ambayo yasiyofaa. Lakini watu wanaona na haya, na ni sheria zifanywe kazi, kwa sababu hapa hatuko Ulaya. Sina maana nazungumzo huko Ulaya, mtu akifanya fujo kwa watu kama hivyo, ukipiga mziki, ukipiga simu polisi, watu wanakuja anafuatwa. Fine. Kwa kama unasikiza mziki, tafuta headphone zako, earphone zako, weka katika masikio, sikiliza mziki unavyotaka, fungua mpaka ile mwisho kabisa. Data nifike mwisho kabisa, alafu sikiliza. Lakini iko masikioni mwako. Si ndio? Lakini mume wetu kwa sababu ni kajamba nani huko. Fungua tu. Wewe akifungua yule naye afungua huko. Na mwingine afungua. Basi ni vurugu mechi tu. Hakuna kuelewana. Na haya yanatokea katika majumba, baadhi nyumba za kupanga, yule kafungua muziki na yule akomesha. Ndio kuna jamaa wangu mmoja anasema, jamaa mmoja jirani alikuwa na tabia hiyo. Mara akafungua muziki kwa redio yake dirishani kwake, apiga muziki nyumba ya jirani huko, tupata udhia. Bwana sisi hatutaki mambo hayo. Mbona watusumbua bwana? Kama utasikiza muziki, sikiliza kwako bwana. Akasema, nanyi mmezidi bwana. Mimi nasikiza muziki wangu chumbani kwangu, wewe kuhusu nini bwana? Haya bwana. Ni bwana Allah alikuwa akamjalia kidogo na vijisenti, akaenda kanunua mizinga naye ya maspika makubwa hivi, kisimamo mtoto mdogo mpaka arukie hivi. Naye akaenda kaelekeza kule, alafu mchana kutu akaondoka. Akamweka hudhefi tu. Pige mpaka mwisho, alafu kafunga mlango katoka, ili ajiri waende tu wenyewe. Sema alivyorudi bwana, yaishe bwana. Yaishe bwana, mambo gani sasa haya? Na kweli yaishe. Kwa sababu mtamzima ukaliki ni Qurani tu hapo. Mtu alikuwa huko asikia kuna nini huko zamani? Sasa fungua muziki wako tukusikie na wewe. Sasa masuala kama haya yanatokea sana kwa watu kwa sababu ya kutokuwa na taaluma ya kutangamana na watu. Wewe kama umefurahi muziki, basi fungua nyumbani kwako taratibu, sikiliza. Wengine kwao hawafurahi. Kwa sababu hiyo muziki, wale watu ambao wanapenda muziki, hiyo muziki mwingine hapendi hiyo. Ukimfungulia unaona hiyo muziki wale hiyo. Ukimfungulia hiyo unaona kwamba sasa hii ndio ya waungwana, iweka hii. Mwingine ukimfungulia sema hiyo ya Waswahili hiyo. Unaona sasa hiyo yenyewe pia watu wanatofautiana. Sasa wewe si umependa hiyo, sikiliza mwenyewe nyumbani kwako. Lakini watu hawana mambo hayo, adabu hizo kwao hazipo. Wachilia mbali kuwa ni haramu pia, basi watu hawana hizo heshima hizo. Kwa hiyo jambo lingine, idhau nnasi, kuwaudhi watu. kutupa takataka katika viwanja vya watu. Yaani kweli watu wakachafua mazingira ya watu bila sababu yoyote. Bila tumtumwaga tu. Wengine tupa mifuko yao vio vya kuama vile. Shati choo chake Arusha tu kwenye viwanja vya watu. Hiyo iko kutoka baadhi ya mikoa inafanyika sana. Kule Mwanza ilikuwa kilalamika sana. Wao wana vyoo vya kusafiri. Mara nyingi watu wachimbi vyoo basi unatia kwenye mifuko yao ya alafu unarusha huko. Sasa bila shaka hii ni idha. Na ndio maana wakasema hata ile maji ya ziwa Victoria kwa asilimia kubwa imebadilishwa na kinyesi cha watu. Yaani hayafai kuyanywa. Na watu hawayanywi. Na kuna baadhi ya sehemu ziwa hilo hapo lakini kuna shida ya maji. Kwa sababu mtu hawezi kuyanywa yale. Ni maji ya chooni. Sasa bila shaka hii ni idha. Katika mambo mengine aliyotaja Mtume SAW ni mtu kukidhihaja barabarani. Alhamdulillah kidogo ustaarabu huu kwetu kama haupo hivi. Lakini kuna baadhi ya miji ukitembea ukiamka asubuhi ikiwa wewe ni katika watu wanaoruka asubuhi basi uwe na tahadhari. Usiku barabara zote zimejaa vinyesi. Watu watoka fungua mlango na barabarani yaingia ndani afunga mlango basi kamaliza. Haya hapo katika baadhi ya miji. Na hii ni idha'un nas, kuwaudhi watu. Ni jambo lisilofaa kwa sababu Mtume SAW amekataza watu kukidhi haja katikati ya njia au tahta ashjaril muthmira au chini ya miti yenye kutoa matunda. Siku hizi kidogo imepungua lakini pia ustaarabu huo ulikuwa watu walikuwa wameukosa. Ukienda kwenye miembe huko ukuta watu washaharibu kila mahali. Mtu ana maembe anamaliza huko kwa kila kitu. Hili ni jambo lisilofaa vile vile. Au chini ya kwenye mto, pembezoni mwa mto au chini ya au kwenye kisima mtu akivi haja ni jambo lisilotakikana pia. Na watu wanafanya katika baadhi ya maeneo. Je, watu wa baharini tutawapa udhuru? Uko baharini tutawapa udhuru watu? Pia hawana udhuru. Atakikana pia waliangalie kwa sababu idha'un nas. Kuwaudhi watu ni jambo baya sana. Au kumwaga uchafu barabarani. Au kuweka miba barabarani. Au kizuizi chochote katika barabara ambayo inapita watu wote. Haitakiwi kisheria. Umeelewana? Kadhalika katika kuwaudhi watu. Ukapita katikati ya watu wengi. Na hali ya kuwa silaha yako umeishika, umeichomoa. Kama ni upanga, Mtume amekataza. Kama ni mkuki ya upanga lako umelikamata, unakwenda katikati ya watu. Kama ni sokoni au wapi, na panga lako. Unawatia hofu watu. Wana vipi anakuja ni mwenda wazimu. Kila mmoja akaa pembeni akupisha kwanza. Na Mtume SAW asema mtu sampuli hii atakayechomoa silaha mbele za watu, basi malaika wanamlaani mpaka atakapoirudisha katika mahali pake. Tumefahamu. Kwa hiyo ni jambo pia lisiyotakiwa. Kadhalika katika idha, naam. Kutoa maneno machafu kwa kutukana. Mtu akatukana tu hata kama mtukani yeyote hapo, mpingine mtukana mtu mwingine, lakini vitu vinavyowaudhi watu. Kwa sababu unapokusanyika watu wengi, wengine wako na mama zao, wengine wako na wake zao, wengine. Sasa mtu unapozungumza maneno kama hayo, unakuwa unawakera watu wengine. Na si katika njia nzuri. Kwa hiyo inatakana watu wazuie ndimi zao. Naam, jambo jingine idha'un nas. Kubiana simbila nidham. Ujui kama wapi kwenye swala hivi, eh? Kazi ya kubipu tu. Kubipu ndio utakii, sio? Njia yote ya kukira watu, jambo la kumkira mtu na kumsumbua ni jambo lisilotakiwa katika Uislamu. Naam. Kuvuta sigara yenyewe kwanza ni haramu, alafu ikawa katikati ya mkusanyiko wa watu wamesimama au watu wamekaa, waanza kuvuta sigara, wapuzia tu moshi. Kwa sababu yale ni madhara. Ni sumu ile. Sasa kama sumu ile umeiridhia katika mwili wako, sio kila mtu anapenda sigara. Sasa unajua kuvuta sigara wao wanajiona kama vile wanavuta uturi yani. Kwa akipiga hivyo na mtu mwingine yote, watu wote wanafurahia harufu ya sigara. Kumbe kuna wengine wakiipata tu wanatapika, wasikia kama choo vile. Ni kitu kiovu sana. Lakini watu wanakiendekeza. Kwa hiyo si jambo zuri. Naam. kufuga nguruwe kwanza ni jambo lenyewe la haramu. Katika dini zote hakuna dini imehalalisha kufuga nguruwe wala kula. Alafu madudu yenyewe yanuka ovyo, afadhali na choo kilichojaa. Lakini hawa watu wa sampuli hiyo wakijileta huko katikati na mambo kama hayo, yeye akifuga nguruwe kamtafute chatu. Una tafuta pesa zako kanunua chatu moja kubwa alifuga na wewe. Alafu wengine waliachia. Nenda kwake hivi. Mbona si basi? Hiyo ndio dawa. Atama tu. Naam. Kadhalika katika idha kumudhi mtu, kikumuita mtu jina ambalo asilolipenda, ukamtania, tanabuzu bil alqab, ni katika tabia mbaya. Mtu akishambia jina hili mimi silitaki, hili sio jina langu, wewe ukaanza kumbabatiza hivyo hivyo, bwana ndio hivyo hivyo fulani, akikataa ndio watu washangilia zaidi, huyo ndio fulani huyo. Haya ni katika mambo yasiyofaa vile vile Mwenyezi Mungu amekataza. Kuna mambo mazito mazito ambayo ni katika tabia mbaya, naona mwazikwepa. Kuwadharau watu, mtu kuwa na dharau na watu, akajiona kwamba yeye ndio yeye, mimi yani nani hapa, watu wote hawa nani hawa, takataka hizi. Hii ni dharau, na kuwadharau watu ni katika su'ul khulq, na ni tabia mbaya sana, na ni jambo ambalo kuna baadhi ya watu wanakuwa nao. Lakini mara nyingi kipindi hicho Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa asema al-faddadun, ndio ni tabia wenye kibri na tabia mbaya hizo za kuwadharau watu, wafuga ngamia. Lakini kwa sasa hivi ni wale watu ambao Mwenyezi Mungu amewapa mamlaka kidogo, akawamilikisha, akawapa mali au akawapa vyeo. Mtu akawa na cheo fulani, basi anaanza dharau, kwa maana yeye ko juu kuliko wenzake. Sasa jambo kama hili pia halitakiwi kuwa na dharau, kuwadharau watu. Na hapo hapo kujiona wewe mwenyewe ujbu katika nafsi yako, kujiona kwamba mimi hivi kwani nani hapa? Hivi nani nani? Ukajiangalia wewe ulivyo na nini? Jambo hili ni katika mambo yenye kuangamiza watu. Kwa sababu ukisema nani kama mimi? Kwani wewe umeumbwa na nini? Tayib, kadhalika kibri. Mtu kuwa na kibri, kutakabbar. Na kibri Mtume SAW ametafsiri kwamba ni batru alhaqi wa ghamtu an-nas. Kibri ni kuikataa haki. Mtu kaambiwa kwamba bwana jambo hili liko hivi na hivi na hivi, usema ah, toleeni mambo yenu hapa. Msiniambie mimi. Tanambia nini bwana? Hiki ni kibri. Kuna watu wengine naona labda kibri mpaka mtu akitembea ajione hivi, ajitanue, naona kama ndio kibri. Ile kukataa haki tu bwana, jambo hili liko hivi, hivi usifanye. Ukilikataa jambo hili na hali ya kuwa ni haki, hicho ni kibri. Al-kibru, Mtume anasema sana sana, kibri batrul haqi wa ghamtu an-nas. Ni kuikataa haki na kuwadharau watu. Sasa kibri hiki kimewaingia watu wengi sana, kwa sababu watu hawataki kuambiwa. Na watu wenyewe tabia zao wamejiwekea kwamba hawaambiani. Hata mtu akosee afanye hivi, kwa sababu huyu ni wetu huyu. Huyu ni mwenetu. Basi akiambiwa kafanya jambo fulani ovu, atamtetea. Tetea kabisa, haiwezekani. Mamuonea. Haya mambo yapo ya kuteteana kwa sababu ya damu. Mtu jamaa yake amekosa na amemkosea mtu wazi wazi kabisa. Kamuibia mtu, kampiga mtu, kamdhulumu mtu, lakini kwa sababu ni wake atamtetea. Hii ni tabia mbaya. Na Mtume SAW anatuambia unsur akhaka zaliman au madhluma. Wewe mnusuru ndugu yako hali ya kuwa ni mwenye kudhulumu au mwenye kudhulumiwa. Mtume akaulizwa, tutamnusuru vipi? Ikiwa huyu amedhulumiwa, tutaweza kumnusuru kwa kumtetea kwa kuwa yeye amedhulumiwa. Je, huyu aliyedhulumu tutamtetea vipi? Mtume SAW akasema utamzuia asidhulumu. Sasa wewe ndugu yako amemdhulumu mtu, kampiga mtu, kampokonya kitu chake, au mwanao kamdhulumu mtu, na wewe wajua kwamba hapa amefanya dhulma. Wasema ni kweli, lakini ni wangu. Wewe ni wangu, kwa hiyo lazima nimtetee. Hiyo lazima hiyo kaitwa nani? Kwamba kwa sababu ni wangu, basi mimi lazima nimtetee. Na ushajua kwamba huyu kafanya makosa, kadhulumu kitu cha watu, au kamdhulumu mtu wa watu. Pingine mtoto akamtania mtu mzima, akapigwa, mama anakuja juu au baba anakuja juu, haiwezekani kanipigia mwanangu. Lakini na huyu naye au jambo jingine lolote nitamuonyesha, kwa sababu mtu ana mali, ana watu. Haya mambo yanajitokeza sana katika mjitamaa wetu sisi, lakini wakati cha kwanza amzuie mwanawe au amzuie ndugu yake au amzuie jamaa yake asifanye dhulma, na amwambie hatari ya kufanya dhulma mbele ya Allah tabaraka wa taala, na kadhalika mbele za watu. Dua za watu ni mbaya. Unapomdhulumu mtu akakulilia, akamlilia Allah tabaraka wa taala, anadhurika mtu. Sasa baada ya mtu atafuta wabaya wakina nani? Watu wanionea kijicho, watu hivi wanifanye husda, wanifanye husda mwanangu. Lakini nini? Kwa sababu sisi tunanusuriana katika mambo ya dhulma. Mtu anamtetea ndugu yake au jamaa yake, kwa sababu ni jamaa yake, atahangaika mpaka dakika ya mwisho kuhakikisha kwamba hapati matatizo. Sasa yote haya ni katika mambo ya tabia mbaya, ni tabia ambazo walikuwa nazo Waarabu hapo zamani. Mtume SAW akaja kazikataza tabia za kijahilia. Naam, katika tabia mbaya pia vile vile ni kudhalilisha baadhi ya makabila, kwamba we si mgoni tu. Mtu akasema we si mnyamwezi tu bwana, jinyamwezi tu eh? Kwa sababu kila tabia, kila kabila ina tabia kudharau kabila nyingine. Maana wanyamwezi wenyewe wajiona kama wao ndio makureishi eh? Ndio wenyewe yani, kwamba huyu si mswahili huyo. Na mswahili ukimwambia yule mnyamwezi, kwambia jinyamwezi bwana, jidude fulani kama dubwasha fulani hivi yani, kama sio binadamu. Sasa hizi ni tabia mbaya, ni tabia mbaya za watu kudharauliana kwa makabila. Kwanza ni nani kasema kwamba kabila hii ni bora kuliko hii? Sasa watu huchukulia baadhi ya tabia za watu, kwamba kuna baadhi ya makabila wana tabia hizi, wana tabia hizi baadhi. Lakini bila shaka waliostaarabika katika wao hawana mambo hayo. Sasa kufanya kwa ujumla kwamba watu wa kabila fulani wako hivi, bila shaka si sahihi, sio sawa, kwa sababu kama ni kudharauliana, hata sisi wa Afrika tunadharauliwa vibaya sana. Sasa wewe wawaje mdharau mwenzako, mkikaa nyote hapa, wewe usijifanya wewe mdigo eh? Yule sijui nani, sijui Mkikuyu, huyu Mjaluo, si utadharau kwamba jijaluo lile? Sasa Mwarabu akija akiangalia hapa, Afrika yote ni yote ni kitu kimoja nyinyi. Hajui huyu Mjaluo, huyu Mdigo, ana nyote nyinyi ni hayo madubwasha. Haya, sasa sababu kudharauliana nipi? Kwa sababu rangi moja, pua za fanana, nywele za koto, nini tena kilichozidi? Kama Uislamu utakuwa umewatangulia wao, kwamba sasa sisi wastaarabu na dini iko mbele kwetu. Mtawashinda wao Waarabu walimpokea Mtume SAW. Kwa hiyo kama ndio hivi, basi mnastahili kudharauliwa zaidi. Kwa hiyo masala ya kudharauliana kimakabila, ili swala halipo, kwa sababu hao Waarabu wenyewe kwa wenyewe wadharauliana. Huyu katika Banu Amfunaka, Mwarabu fulani, kwamba sisi wenyewe Makureishi walikuwa wajiona wao ndio wao. Hakuna, kila anayekuja anaonekana ndarandara tu huyo. Atatuambia nini sisi? Sisi wenyewe ndio wenyewe hapa wenyewe. Hadha albalad alamin, imetajwa kwenye Qur'ani mji wetu, na mji huu wenye amani hapa ndio kwetu. Haya, utasemaje? Sasa usianze kudharau watu, si huyu Mpogoro, sijui huyu kufanyaje, sijui Mluguru, sijui nani. Haina faida kwamba huyu si Mgogo tu. Mgogo. Na wewe si Mzigua tu. Tofauti iko wapi sasa? Kwa hiyo hizi fikra za kudharauliana makabila ni fikra dhaifu sana. Na mtu anazungumzi mambo haya isipokuwa mtu duni dhaifu asiyejua dini. Kwa hiyo hakuna kudharauliana. Mtu asimdharau mwenzake. Na hiyo ni katika su'ul khulqi. Maumu Afrika. Tena katika mambo ya ajabu, kama kule Kenya, sisi tunajitoa Waswahili. Sasa kule Kenya kuna watu waitwa Waswahili. Mfahamu, hao ndio Waswahili, kwa sababu katika taarifu yao Waswahili ni wale ambao hawana lugha nyingine ya kikabila, wala ni lugha yao ni Kiswahili. Watu wakuze, watu wa wapi, wenyewe wale Waswahili, wenye Kiswahili chao. Kwa hiyo wao ndio Waswahili, yani wale watu wenye jinsia ya Kiarabu, Arabu bali Waswahili. Alafu hao wengine watajulikana kwa jina yao Mijikenda, Wadigo, wanini wa Warabai, wa Duruma, si nini, wa Chonyi, sio vipi, hao Mijikenda. Alafu kuna Waafrika. Yule si Mwafrika yule? Yule si Muislamu yule, yule Mwafrika. Wakisema hivi Mwafrika na kusudia mbara. Yaani Mkristo. Sio mnielewa? Ndio wasema yule bwana, yule si Muislamu, yule Mwafrika. Kwamba huyo bwana huyo ni Mjaluo au ni nini? Eh? Mkamba kina Kalonzo. Naam. Ndio darasa leo limekuwa ndefu subhanallah, lakini tabia njema ni jambo kubwa sana na watu wengi wamelikosa. Husnul khulqi imekosekana, dharau, kibri, kujiona ndio sisi. Ile jambo ni jambo baya. Mwindi atamdharau Mwafrika, na akifika Mwindi na akifika kwa Mwarabu atadharauliwa. Huku kwetu nikaa Mwindi bwana mdosi bwana huyo. Na hiyo kifika kwa Mwarabu yeye ndiye anafagia anapiga deki chooni. Ndiye anafagia kila kitu afanya Mwindi. Simesha safiri kwenda nchi za Kiarabu bwana baadhi yenu. Ukifika nchi za Kiarabu utaona kwamba Mwindi ndiye anafagia. Mwindi ndiye anefua. Mwindi ndiye afanya hivi. Akija huku ni utajiri. Ah, fanya ah, mimi nafanya kazi kwa Mwindi bwana. Si ndo matajiri bwana. Sasa sisi inaonekana sisi tuna haki zaidi ya kudharauliwa zaidi. Alafu sisi nasi tukae kama tabaka sasa, tukawadharau wenzetu. Yule sio kampanda yule. Huko siju mfipa siju nani siju huko. Dude gani siju? Yaani kama vile jifisi hivi. Kumbe ni binadamu mzee. Watu waache dharau. Ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladhina amanu. Inna Allah tabaraka wa ta'ala asema la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhun. Wasidharau wanaume baadhi yenu kwa dharau wanaume wengine, huenda hao mnawadharau wakawa ni bora kuliko nyinyi. Wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, huenda hao wanawadharau wakawa ni bora kuliko wao. Kama dharau ah, nangudi mwanamke kile vinyeli kama pilipili hivi vidogo vinyeli vya koto bwana, usidharau kwa sababu huenda huyu akawa ni bora kuliko wewe. Mbele ya nani? Mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa hizi dharau jamani hazitakiwi, ni katika tabia mbaya, katika suul khulq. Ni kama tumesoma katika darasa yetu, tumeona husnul khulq ni katika vitu vizuri. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, tangamana watu kwa tabia njema. Na unapokuwa na malipopote ukiishi na watu, basi ukitaka kuishi na watu, ishi nao kwa tabia njema. Usianze kuonyesha dhulma, dharau, kwamba watu hapa wajinga bwana, wakusoma hapa watu milala wajinga kabisa. Mtu anaweza kajaumwa kadharau akasema kwamba watu waumwa wajinga bwana. Lakini ukienda atuambie haa, tupeleke kijiji ulikotoka wewe. Ukifika utaona maajabu, kumbe kijiji kizima hakuna choo. Sasa mmesoma vipi? Kijiji kizima hamna choo, mwenda wapi haja? Au nyinyi hamna haja nyinyi? Sasa hakuna kudharauliana bwana. Yatosha jamaa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.